Shalom everyone, this is Kobe from Orphanland and you're listening to Borrachos de Música. Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts estudiants del Borrachos de Música. Us parla el vostre professor Ansalva López, que està aquí a l'esquerra del meu altre col·lega catedràtic del rock, Rubén Rodríguez. Presente, aquest soc jo, catedràtic miner, recordo. Exacte, cartògraf. Cartògraf. Astrocartògraf. Sí, astrocartògraf, oi? Perquè cartografiem les estrelles. Les estrelles. Fem mapes del cel. És veritat, és veritat. I avui tenim un programa, crec que una mica d'aquells que m'agraden, perquè se surt una mica del que acostumem a fer, que són... Acostumem a fer grans biografies de bandes i monografies d'artistes, que ens encanta, evidentment, no? Però tant en tant, un programa una mica més lleuger. I aleshores avui, coincidint amb que molt recentment ha sigut la Fira del Disc de Barcelona, doncs he pensat, pues, escolta, anem a dedicar-li un programeta, no? A la Fira del Disc, que s'ho mereix. Ja va molts anys, portem molts anys que a Barcelona tenim el privilegi de gaudir d'una Fira del Disc molt important, amb presència internacional. I, per tant, avui he pensat, Salva, dediquem-li el programa a la Fira del Disc. Sí, et sembla? Fantàstic, encantat. Pues, ambientem-nos i Fira del Disc, adelante. Parlarem de la Fira del Disc i per fer-ho, doncs, bueno, aquest Satisfaction és un guinyo al nostre amic Jordi Tardà, que va ser una mica el pare de la Fira del Disc a Barcelona, no? T'he portat, per il·lustrar un petit recorregut històric que et faré ipso facto, la meva col·lecció personal d'entrades de la Fira del Disc de col·leccionista de Barcelona, de Catalunya. Col·lecciones fins i tot les entrades. Per suposat. La primera, permet-me, perquè no me'n recordo de memòria, la primera que tinc és la sisena Fira del Disc que es va celebrar a l'antic mercat del Born, i és de l'any 1990. Aquesta és la primera que jo tinc, la primera que jo vaig assistir. Però la primera Fira del Disc, fem una mica història, la primera, que va organitzar el Jordi Tardà, va tenir lloc a l'any 1985 i ho va fer a l'Hotel Oriente, amb un saló, amb una sala de l'Hotel Oriente, que està a la Rambla. I bueno, un dels organitzadors va ser el Matías, que és un dels botiguers de Barcelona històrics de Discos Edison. Va ser un dels emprenedors que va ajudar el Jordi Tardà amb aquella primera Fira del Disc de col·leccionista que va tenir lloc a l'Hotel Oriente. T'haig de dir que el Jordi Tardà, sempre en la seva línia de fer una mica de país, ell a la Fira li deia la Fira Internacional del Disc de Col·leccionista de Catalunya. O sigui, ell la Fira del Tardà... Sí, exacte, la Fira del Tardà era la Fira del Col·leccionista de Catalunya. I així va ser durant molts anys, perquè, com et deia, bé, van fer el salt primer a l'antic mercat del Born i després, doncs, directament al recinte de Fira de Barcelona, al Palau Alfons XIII, vull dir que va passar per diversos recintes i va tenir, doncs moltes edicions. Perdona, és que estic revisant la teva col·lecció de vegades i m'estic adonant d'una cosa flipant. I és la sisena de l'any 90, el preu era 300 peles. Mm-hmm. 300 pessetes em va costar. 300 pessetes. L'any següent, setena, el preu era el doble, 600 pessetes. Sí, la inflació va ser gran aquell any. La inflació va ser important. És després, a la vuitena, va baixar, hi va haver deflació. Va costar només 500. Què et sembla? Sí, després a la desena, no tinc aquí la novena, però la desena, 500 pessetes. Mm-hmm. La tretzena, 700 pessetes. I això anava endavant i endarrere. Ja, anava fluctuant, no? 800 pessetes, 900 pessetes... De vegades els capricis, també, de, no sé, o de l'ambient que ells s'ensumés que hi havia, a lo millor... Ara, mira, aquí tenim l'entrada de la novena Fira del Disc, 950 pessetes. Però aquesta és la novena Fira del Disc et faig notar... Ah, de Girona. De Girona, company. Perquè és el que anava a explicar a continuació. Quan la cosa va anar creixent, el Jordi Tardà va ampliar el negoci, va ampliar el tema. Això és una perla negra, eh? Això és l'entrada de la 17a fira del disc de Barcelona, firmada pel Pep Sala, que va fer un concert i va firmar discos, i a mi em va firmar l'entrada. Que guai. Bé, doncs com et deia, ell va, quan la cosa va començar a rutllar, doncs va ampliar la fira i va fer fires a Reus, i a Girona, als palaus de fires respectius. Aquesta és la firma del Jordi Tardà. Aquesta entrada està firmada pel Tardà. I aquest és el submarí groc dels Beatles, que ara està al Museu del Rock de Barcelona. Efectivament. El que passa que em temo que això és un muntatge, però bueno. Potser estava allà per la fira, clar, perquè era del Tardà. Sí, potser era. Potser estava per la fira. Bé, el fet és aquest, no? Va ampliar el negoci, diguem, i va sortir, va traspassar les fronteres de Barcelona i va celebrar fires a Girona i a Reus. L'última fira del disc que organitza el Jordi Tardà és la 12a fira del disc de Girona. És l'última que organitza el Jordi Tardà. Va tenir lloc al Palau de Fires de Girona l'any 2004, en concret el diumenge 7 de març. L'entrada costava 9 euros, si no recordo malament. I... 9 euros, sí. Ah, sí, que déu-n'hi-do, eh? I aquesta és l'última que organitza ell. No sé, clar, tu em preguntaràs i per què deixa d'organitzar la fira del disc, no? L'any 2004, fixa't, va començar el 85, o sigui que 19 anys, no? Van passar. Per què deixa d'organitzar la fira? No sé, hi hauria moltes explicacions possibles. Jo he parlat amb expositors de la fira, amb botiguers de Barcelona. Hi ha gent que et parla molt malament del Tardà i et diuen que si era un pesetero, que si volia... En fi, no ho sé, perquè... francament, no acabo de veure clar el motiu pel qual una cosa que rutllava i que tenia molts visitants i que funcionava... en fi, es veu que també hi havia unes exigències per part de Fira de Barcelona per cedir al Palau Alfons XIII, que era on es venia celebrant a Barcelona. Escolta'm, igual senzillament el Jordi Tardà es va cansar de tot el merder que vol dir organitzar això cada any. No? És el que anava a dir. Jo era un devot oient del Jordi Tardà al seu programa de ràdio i ell una mica traspuava això, el programa de ràdio. Ell no va acabar-ho d'explicar mai, però el que es llegia entre línies era que ben bé, se n'havia cansat. Cremat, no? Jo crec que sí, se n'havia cansat. En tot cas, li hem d'agrair que ho hagués fet durant tants anys i que fos el precursor i el fundador. No? Durant molts anys. Doncs, aleshores, què va passar? Doncs fixa't, que va venir un senyor de Mallorca, que es diu Joan Carles Vilella, que és el senyor que l'organitza avui dia, i aquest senyor, l'any 2004 mateix, justament quan es celebrava l'última fira del disc de Girona, que va tenir lloc al març, doncs el mes següent, el mes d'abril, ell es fa càrrec, aquest Joan Carles Vilella de Mallorca, es fa càrrec de la Fira de Barcelona, de la Fira del Disc de Barcelona. Ell li diu, el Joan Carles Vilella li diu Fira del Disc Ciutat de Barcelona. Una mica per desmarcar-se de la Fira del Disc de Col·leccionista de Catalunya, que era la del Tardà. Llavors, ell li diu Fira del Disc Ciutat de Barcelona. I, com et deia, la primera que organitza ell, que clar, imagina't, era un mes de diferència, la del Tardà costava 9 euros, i la d'aquest senyor costava 5 euros. 4 amb el carnet jove. Vale? I l'organitza a l'estació de França. És aquell any que se'n fa càrrec. I des d'aquell any 2004 fins a aquest any, fins a enguany, que s'ha celebrat la 12a fira, doncs se'n fa càrrec ell, el Joan Carles Vilella. La d'aquest any, doncs, porta per nom Fira Internacional del Disc de Barcelona. Ja allò de Ciutat de Barcelona ha desaparegut, ara és de Barcelona a seques. I com pot ser que portem 12 fires des de l'any 2004, no? Preguntar, perquè clar, si el 2004 fa la primera, com pot ser que portem... No em surten els números. No surten els números, oi? Perquè fa dos per any. Una a la primavera i una altra a la tardor. No va ser així, crec, el primer any, però a partir del segon sí. Són dues fires anuals. I bé, ara el recinte al qual se celebra és l'estació del Nord, cosa molt celebrada pels expositors i per la gent en general, perquè és un lloc molt cèntric i molt fàcil d'arribar. Bé, doncs, jo vaig voler anar a la Fira del Disc, vaig anar acompanyat del nostre coordinador tecnològic, Agustí Novillo, que des d'aquí aprofito per, primer, saludar-lo, segona, agrair-li la gran feina que va fer, perquè em va assistir tècnicament amb el micro, amb les entrevistes que vam fer, i doncs, bueno, doncs, avui tinc en aquest programa la intenció d'oferir-te tota una sèrie d'entrevistes que vaig anar fent. Molt bé. Tant al Joan Carles Vilella, el director de la fira, com a algun dels expositors més emblemàtics, una mica perquè ens endinsem dintre d'aquest món de què representa... Que guany, tu. Sí, no? Programa diferent i... Sí. Intentaré transmetre què representa, doncs, passar un dia a la Fira del Disc, no? Que és una cosa que a mi m'encanta i que faig religiosament cada any. I que espero cada any religiosament. De manera que, si sembla, escoltem què ens explicava el Joan Carles Vilella. Jo, quan vaig arribar allà, doncs vaig preguntar preguntar per ell directament, vaig demanar per ell, i sí, sí, molt amablement ens va atendre, ens vam seure en una taula i realment tenir una xerradeta de 3 minutets, però que en fi, va servir una mica per ficar-nos en matèria i perquè ens expliqués una mica com veia ell tot això de la fira del disc i quines perspectives tenia. Escoltem què ens deia i ho comentem. Endavant. Joan Carles, aviam. Primera pregunta. Aquí a l'estació del Nord, quan vam fer el canvi, diguem, i la fira es va instal·lar aquí, vaig detectar que els expositors estan molt contents amb el canvi, perquè del Palau Sant Jordi aquí han trobat una millora en tots els aspectes. La intenció és mantenir aquest format, de fer continuar fent la fira aquí? Sí, l'espai reuneix totes les condicions de cara tant als expositors, perquè estan al centre de Barcelona, i al públic també, perquè, clar, tenen tots els serveis de metro, els autobusos i el que torno a repetir, estem en el centre de Barcelona. Clar, clar, clar. Sí, jo realment vaig detectar que els expositors estaven molt contents amb el fet de poder estar aquí al centre de la ciutat. I el format de dos fires l'any també es mantindrà? Sí, de moment sí, perquè la veritat que Barcelona hi ha mercat suficient per aquestes dues fires. De fet, els firaires ja me demanen la propera, no ha acabat aquesta, ja m'estan demanant la propera fira de primavera, quina data serà, que ja està confirmat el primer cap de setmana de maig. I la veritat que preparen la fira amb molta il·lusió, perquè saben que aquí hi ha molta gent entesa i preparen un material molt bo de col·leccionisme i després també material per a tot, diguem, les butxaques. Carai, molt bé. Així, tu en quina divisió diries que juga la Fira del Disc de Barcelona? En quina divisió a nivell mundial, a nivell de les fires que s'organitzen arreu del món? Jo te diria que Europa, junt a Utrecht, en les fires, les dues fires més importants d'Europa. El que passa és que són totalment diferents, perquè Utrecht, per exemple, no hi ha pràcticament subhasta, les exposicions també són molt, molt, molt petites, és, diguem, un poc més compra a granel, no? A Barcelona, pues, sempre hi ha hagut això, les famoses subhastes, les famoses exposicions, i el que intentem és que la gent que vingui aquí pugui passar tot el dia mirant els discos, mirant les exposicions, a vegades després veus la família asseguda al bar mirant tot el material que han comprat. Se tracta d'això, que no sigui només disc, sinó que sigui un poc més... Una experiència, no? Sí, també és el que volíem transmetre. Aleshores, clar, Joan Carles, tu portes molts anys organitzant la Fira del Disc, aquí a Barcelona i abans a Mallorca, em consta, correcte, oi que sí? Sí. La pregunta és inevitable. Com influeixen les noves tecnologies, internet? Com creus que ha influït en el món del col·leccionisme musical? Bueno, de fet, és el mateix que tothom pensava, que el vinil estava mort i que estava molt clar que això tornaria, no a ressorgir, sinó que la gent s'adonés compte que el vinil, el so del vinil, no ho té un altre format. De dir, la gent s'ha donat compte que el món de l'internet és molt fred, aquí tu vens, compres un CD, compres un vinil, tens un contacte amb ell, físic. Aleshores, això és totalment... t'omple més que simplement baixar-te una cançó. Clar que sí. Al programa sempre hem defensat això. Sempre som partidaris de físicament poder-te endinsar, no?, dintre del que significa. Així, el futur del col·leccionisme, com ho veus? Vinil, CD... Perquè ara mateix hi ha majoria de vinil. Sí, sí, clarament. Sí. És que, clar, és que la gent se va decantar fa uns 6, 7 anys o 8 pel CD, i des de nosaltres ho hem vist clarament des de fa 4 anys o 5 anys cap a la data d'avui, que ha anat un altre cop, pues, augmentant, i de fet el vinil actualment té una demanda, pues, molt, molt, molt important. Sí, sí, molt bé. Doncs ja per acabar, una pregunta que ens han fet alguns amics i hem dit, li transmetrem al Joan Carles. Tornarà a haver actuacions en directe de bandes de la ciutat, a la Fira del Disc? Tot és viable, depèn un poc si podem mirar d'engrandir els pavellons, que se puguin muntar amb uns escenaris en condicions. Aquí el tema de l'acústica, mira-la bé, i bueno, està en cartera. Ah, sí, està en cartera, molt bé, doncs és una alegria gran per nosaltres i per molts amics que ens escolten també. Joan Carles Vilella, director de la Fira del Disc de Barcelona, moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies. Bé, doncs, Salva, ja ho has sentit. Escolta'm, quina gran entrevista, no, Rubén? Tens una trencada, tu. No ho volia dir, però... Un entrevistador que ni vaja... Ni... És que, clar, era un tema que m'interessava molt. Aleshores, jo m'hi vaig obrar una... ja ho has sentit, la propera fira, el primer cap de setmana de maig, o sigui, que no hi faltis, i jo hi seré. I bueno, i bé, què comentava aquest home? Doncs ja ho heu sentit, el vinil al poder, no? El vinil ha renascut. Tots els que ens havíem cregut el canvi digital i tots els que malauradament ens vam desfer d'una bona part de la nostra col·lecció de vinils per canviar-la a formato digital, ara ens la tenim que envainar perquè resulta que els CDs caduquen, que els CDs amb el temps es deterioren. Però explica-m'ho bé això, perquè clar, em sembla fascinant, un debat fascinant i de pura actualitat. No? Sí, però hi ha menys debat del que sembla, és a dir, és un fet científic. És un fet. Que molta gent no coneix. Exacte. I ja es calcula la vida mitjana. De fet, els CDRs, els CDs gravats, tenen una vida mitjana molt curta. Literalment, es deterioren al dintre perquè la informació no queda impressa, sinó que queda cremada, d'alguna manera queda dibuixada, però amb el temps allò es dilueix. I els originals, clar, duran una mica més, però allò que posava, te'n recordes, en els primers CDs que posava, esto te garantiza un disfrute de por vida, el lifetime guarantee que et deien ja no ho diuen. Que va. Allò era una enganyifa. O sigui, per tota la vida, l'únic que hi ha per tota la vida, de moment, que se sàpiga, és el vinil. Que tu pots agafar un vinil de l'any 50 i et sona com el primer dia, no? Sí. I és així, és un fet. O sigui, que el món del col·leccionisme musical... mai ha tingut el CD en gaire consideració, tot s'ha de dir, però ara el menysprea directament, t'ho puc assegurar, t'ho puc ben assegurar. És a dir, a la fira del disc d'enguany, el CD era testimonial i les parades que tenien CDs eren bàsicament ofertes, CDs a 4,95 i la gent els mirava malament, de reull, no? No, home, no eren pocs els que ens hi abregonàvem, dic en primera persona, però realment no tenia un valor en quant a col·leccionisme, sinó simplement jo vaig comprar molts CDs aquest dia que vaig anar, vaig comprar molts CDs, però són CDs, bueno, no res de col·leccionista, sinó CDs que m'ha fet il·lusió tenir. Home, sí que hi ha alguna coseta interessant. Ara t'ensenyaré que he portat cosetes. Escolta'm, però vamos, bootlegs i demés, però el que són peces, el que busca la gent, la peça que busca la gent és el vinil. Però matem bé el tema. Llavors, quina és la vida mitjana d'un CD abans de deteriorar-se, desnaturalitzar-se? No ho sé exactament, no ho sé exactament, la veritat no ho sé. Vaig llegir un article de Rolling Stone i era molt alarmista i parlaven de pocs anys, de 20 anys o una cosa així, però no ho sé. Suposo que, és que, clar, m'imagino que depèn molt en les condicions de que l'emmagatzemis. O sigui, clar, m'imagino que en condicions d'humitats altes i altes temperatures el deterioro deu ser molt ràpid. En canvi, si el tens ben arxivat, ben guardat, en una estanteria, en un lloc que no li toqui el sol, que no tingui humitat, suposo que pot durar molt més, no? M'imagino que depèn de la qualitat de l'emmagatzemament, diguem, no? Però sí, és un fet que... Home, mira, és molt significatiu que quan... ja saps que no hem de fer publicitat de ningú, així que no parlem de l'FNAC, però... No, no, clar, però, no tenim clar, per fer publicitat de l'FNAC. Des de fa uns anys cap aquí, entres a la botiga i trobes que hi ha... Primer va començar un moble que hi havia vinils. Ara hi ha dos o tres mobles amb vinils. I a més, hi ha artistes d'ara, actuals, jo que sé, uns Radiohead, per exemple... que publiquen el nou àlbum en CD i en vinil, també. I la qual cosa és bastant significativa, no? I després te'n vas a la secció de televisions, tocadiscos, no sé què, i trobes això, tocadiscos dels d'abans, però alguns d'ells amb sortida USB. És a dir, que els pots connectar directament al teu, al teu PC... o Mac. És així. I tu graves, no?, d'un àlbum. És així. Jo, si et soc sincer, soc una mica escèptic en el futur del vinil, en el sentit que jo crec que els nostàlgics, els que vam conèixer el vinil, i els col·leccionistes, que sens dubte sí que aposten pel vinil, però no el veig com un producte de consum de masses com havia sigut abans. Jo no veig que les noves generacions, jo no veig que els nanos joves i les nanes joves estiguin pel vinil. És que el comportament ha canviat tant. Ha canviat absolutament. Llavors jo el que veig és que la tendència és a que el formato desaparece, és a dir, el soporte desapareix, és a dir, la gent jove consumeix música sense suporte. No escolten CDs, no porten Discman, vale? No escolten vinils, escolten MP3 o, saps, o directament, jo què sé, aquests discs durs que ara pots portar i magatzemes milions de cançons, no? Llavors, no, jo no veig que consumeixin suportes de cap tipus. La gent jove, eh? Mm-hmm. Llavors, clar, aquesta revifalla del vinil que hem pogut observar a la Fira del Disc realment és una revifalla del vinil a nivell col·leccionista, a nivell iniciats. Però no a nivell de gran consum. Però a nivell de gran consum. Però això, ei, això t'ho dic jo com a observador de carrer. És a dir, tu ho veus pel carrer. O sigui, jo, els nanos joves, avui dia, jo no els veig col·leccionant vinils. Vull dir, no ho veig. Jo veig que la tendència és a que el suport desaparegui. Perquè és que, bueno, ni DVDs, pràcticament. O sigui, però tothom s'ho baixa d'internet i ja cagant. És allò que comentàvem algun dia tu i jo, no? Que clar, fa 20 anys el comportament davant de la música era molt diferent encara, no? Llavors tu compraves un vinil de la teva banda X que acaba de treure un vinil i et submergies en aquell vinil durant un mes seguit. Clar, que es passava un mes a la teva pletina donant voltes. Sí, sí, sí. I avui en dia, doncs, tu tens un MP3 i no deixes ni acabar la primera cançó i ja el cos et demana una altra d'una altra banda. O sigui, llavors vas picotejant d'aquí i d'allà, no? Mm. Clar, aquest comportament és que, evidentment, fa impossible pensar en un suport. Ni un CD, ni un... A mi m'entristeix molt perquè la gent jove s'està perdent l'experiència que tu deies, de tenir un vinil i de submergir-te en la música. I l'experiència de donar-li diverses escoltes a un disc fins que li vas trobant matisos i et va agradant i et va entrant. I l'entens, no? Això avui en dia es perd i molta gent, doncs, simplement... tu els hi parles d'un grup, oi, escucha este grupo que te va gustar. I ells què fan? Van a l'Spotify... Clar. Li donen, li cliquen i escolten 10 segons i decideixen que, ui, és que a mi esto no me dice. Es que a mi esta música no me dice nada. No diu res, sí. I llavors, pues clar, s'estan perdent l'experiència, és una autèntica llàstima. I bueno, jo intento transmetre aquests valors als meus fills, però jo veig que això te'n deixa ser radavis, està clar. Perquè estem en una societat que consumeix tot molt ràpidament, molt ràpidament. Tot és d'usar i tirar i llavors... Sí. En fi, bueno, ens hem ficat amb uns entresitges massa profuns, potser, Salva, jo volia que el programa fos més lleugeret. Estem escoltant de fons, fa una estoneta, Riders on the Storm, de The Doors, i he seleccionat aquesta cançó perquè soni de fons i deliberadament, perquè saps què? Ara avui ja entrem, vale? Ara hem parlat amb el Joan Carles Vilella i ara ja entrem a dintre del recinte de la Fira del Disc. Doncs jo, amb la meva experiència d'assistent a la Fira del Disc des de fa tantíssims anys, et puc dir, Salva, que sempre sona aquesta cançó. Ah, sí? I preferentment quan entres. I per què això? No sé, tots els firaires tenen una preferència pels Doors per ambientar un ambient de col·leccionisme musical. Crec que ells suposen que dona un toc de distinció i de... És a dir, la gent que li agrada els Doors és perquè és un tipus de... un perfil de persona amb un poder adquisitiu, amb una edat, amb un gust musical. Ben asseguro que les fires que organitzava el Tardà a Barcelona, Girona, Reus, i les que organitza el Joan Carles Vilella... home, no et diré que sempre, no? Mentiria. I de fet, ara, durant l'entrevista amb el Joan Carles Vilella, sentíem el Chuck Berry de fons. Però moltes, moltes, moltes vegades sonen els Doors pel matí, quan entres. I aquest cop no va ser una excepció. Durant l'entrevista del Joan Carles sonava el Chuck Berry, però jo, quan vaig entrar dintre del recinte de la fira, van començar a sonar els Doors, van posar Let My Fire, i després van sonar un parell de cançons més dels Doors. Come on, baby, let sí, sí, sí. O sigui que he seleccionat aquest tema que estem sentint de fons, el Riders on the Storm, deliberadament per il·lustrar això. És curiós, ho volia compartir amb tu perquè passa això, no? Per mi, el moment d'entrar dintre del recinte de la fira és un moment de gran excitació, perquè jo vaig a la fira amb devoció religiosa, i aleshores jo tinc jo soc molt meticulós a la Fira del Disc. Jo t'explico, jo entro i llavors recorro passadís per passadís metòdicament des del primer stand fins a l'últim i no me'l salto. És a dir, si jo vaig per un passadís i en l'estand que jo estic mirant allò de reojo, jo veig que en l'estand d'enfrente hi ha algú que em pot interessar, no salto cap a aquell estand. M'espero. Sí, jo, tu tens el teu mètode. Jo tinc el meu mètode. Jo m'ho miro tot des del primer fins a l'últim, passadís per passadís, en ordre. Sempre, vale? Jo ho faig així. I aleshores és la manera de no perdre res, no? És la meva metodologia de miner. Ho faig... és així, company. Aleshores, doncs, bueno, vaig entrar a la fira, molt excitat, com sempre. Havia parlat amb el Joan Carles, m'havia venit d'arriba, anava amb l'Agus, i bé, i de seguida ens vam trobar amb un personatge al que jo tenia moltes ganes de parlar amb ell, que és el Matías. El Matías, que t'he parlat abans, de Discos Edison, de Barcelona, és un dels històrics, és un botiguer històric de Barcelona, és un senyor ja amb una certa edat, però amb una sapiència, i té aquella sabidoria als ulls. Saps quan parles amb una persona que... sap de què està parlant. Estava allà assegut darrere del seu stand, li vam demanar de parlar amb ell i molt amablement ens va dir que cap problema, que ens atenia. I aleshores doncs, vam estar parlant un parell de minutets amb ell, tampoc el volíem molestar perquè aquella gent està treballant. I si et sembla, sentim el que ens explicava el Matías. T'haig de dir que les entrevistes que sentirem als expositors, ja t'ho aviso ara, les preguntes que vaig fer giraven entorn de dos eixos bàsics, que tota l'estona jo els hi preguntava. Primer, sobre la ubicació de la fira a l'Estació del Nord i el format de dues fires anuals, si els hi semblava bé. Jo sabia que em dirien que sí, perquè em consta que ells estan contents amb aquest format. I també els hi preguntava un altre eix sobre el que girava la meva pregunta, era sobre les noves tecnologies. Com creien ells que havia afectat la nova tecnologia internet al col·leccionisme musical i com veien el futur del col·leccionisme. No? Sobre aquests dos eixos bàsics era sobre el que giraven les preguntes que li vaig fer als expositors. Ets un crac, com a entrevistador no tens preu. Gràcies, company, he fet el que he pogut. Estic desitjant escoltar aquesta següent entrevista al Matías. Sí, escoltem que ens explicava el Matías de Discos Edison de Barcelona i escolteu-lo amb devoció perquè és un tio que val la pena sentir el que diu al seu discurs. Muy bien. Matías, expositor histórico de la Fira del Disc y fundador de la Fira del Disc. Bueno, fundador, cofundador. O sea, yo fui uno de los que colaboraron en las primeras ferias que hizo Jordi Dardà. O sea, fui el que le induje a hacerlas. Y desde entonces, pues desde la primera hasta ahora, he estado en todas las ferias. Ya con Discos Edison, claro. Discos Edison, llevo 32 años. Tienda histórica en Barcelona. En Barcelona, sí señor. 32 años de antigüedad. Muy bien. ¿Y qué? Pues la pregunta es obligada. ¿Cómo ves la evolución que ha seguido la Fira del Disc ya desde la época de Jordi Tardà y ahora en la nueva etapa pues con John ahora Carles? La única cosa que hay es la crisis, pero bueno, por lo demás se está comportando. La gente sigue comprando vinilos, que es una cosa muy curiosa de explicar, pero bueno, me interesa que lo sepan los oyentes, que el vinilo se está volviendo a fabricar otra vez, están volviendo a vender reproductores de vinilos, porque en todas las tiendas ya tienen aparatos, y el sonido del vinilo es diferente al del Compass Disc. El Compass Disc es más metálico, más compensado, y el vinilo hoy es todo mejor, los instrumentos, las voces, todo. Claro. Y claro, quizás esto... Hay un sector de gente que ha descubierto ahora el valor del vinilo, el valor de sonido, que se llama. Sí, sí, sí. En realidad, yo creo que los coleccionistas, la gente que apreciamos la música, el vinilo siempre ha estado presente. Porque... Siempre, y sigue estando. ¿Verdad ¿eh? Que sí? Sí, y creo que va a ir en incremento. Sí. Muy bien, pues nada, esperamos que sí. La fira, la ubicación de la Fira del Disc aquí en la Estación del Nord, en un sitio más céntrico, yo creo que ha sido un cambio muy positivo, ¿verdad? Pues sí, por supuesto, porque las últimas donde estábamos no acudía tanto personal como aquí. Claro. Además es un sitio céntrico, ya un enclave ya. Sí, claro, la parada de metro y de tren delante, todo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y mucho mejor que en el Palau Sant Jordi aquellos últimos años, ¿verdad? Ahí no podíamos, estaba muy, muy desolado aquello. Aquello es para subir a ver un concierto. Sí. O sea que en principio, si el formato se mantiene, así vía dos veces al año sí, y Estación del Nord... Sí, yo pienso que sí, que esto seguirá para adelante. Muy positivo, ¿verdad? Nos mantendremos. Muy bien. Una última pregunta ya, pregunta también obligada. Ningún problema. Y más tratándose de un histórico como usted. ¿Cómo ha afectado las nuevas tecnologías, internet, al mundo del coleccionismo musical? Pues ha afectado al cierre de tiendas. Directamente. Sí, ha habido mucho cierre de tienda porque, claro, la juventud no tiene mucho poder adquisitivo, la crisis, y luego, pues el MP3 y todas estas historias. Claro. Les da lo mismo, ellos se ponen el aparatito en el oído, pero lo que oyen es chatarra, no oyen lo que tienen que oír. Tú te pones un vinilo con unos cascos en tu casa, en un sofá y un cubata, y vamos, y te quedas alucinado del cambio que hay de escuchar eso a un MP3. Claro. Sí, sí, no, es así. Aparte que se pierde en la experiencia de lo que implica el artwork, la carpeta. La prueba es que yo en la tienda me entra cantidad de gente joven y se hacen fotos en la tienda, como si fuese un museo ya. Sí, es verdad. Bueno, Matías, un placer, de Venga, verdad. A vosotros. Muchísimas gracias. Venga, que os vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Doncs escolta, que maco el Matías, no? Molt maco, el Matías és un crac, és un fenomen. Edison. I aleshores, doncs clar, com pots imaginar, jo no només vaig anar a l'estand de Discos Edison per parlar amb el Matías, evidentment ho vaig fer molt de gust, no? Però també vaig fer una ulladeta al que tenien, i t'he portat una petita joia que vaig tenir la sort d'adquirir en l'estand del Matías, i que m'agrada molt i que em consta que a tu també t'agradarà, perquè és una petita perla negra, Es un Roger, sí. Descríbelo, que Roger yo no puedo de la emoción. ¡Oh, qué bonic! Roger Hodgson, estem parlant de l'ànima de Supertramp. L'ànima de Supertramp. És un directe que porta per títol Rites of Passage, que és, el títol ja és preciós, no? Ritos de Paso. Hòstia. I dintre ve un text meravellós que explica el tema dels ritos de paso i tal, no? I que és una cosa que la humanitat ha anat perdent, però que es feia molt. Mira, no puc estar més d'acord amb tu. Si lees esto, se te van a erizar los vellos. Bé, doncs això és un concert a Califòrnia, del Roger Hodgson, el 2 d'agost del 96, i és un semi-bootleg, perquè és semi-oficial, és a dir, està publicat per una discogràfica molt estranya, molt desconeguda, EFA, posa, no sé... Però és oficial, ve fotos, ve comentaris del Roger Hodgson, vull dir que és una mena de directe que ell ha publicat per un canal poc ortodox, diem, no? I clar, te l'he portat per compartir-lo amb tu, perquè és una petita joia que he trobat a la fira, i a més, si et sembla, doncs il·lustrem l'estand de Discos Edison del gran Matías i aquest disc l'il·lustrem amb una cançoneta, no? D'aquest directe. Doncs adelante, des de la meva nova adquisició del Roger Hodgson, escoltem com sonava en aquest concert de Califòrnia el tema Take the Long Way Home. Oh, Take the Long Way Home! Sí. Bueno, això és màgic. Preciós. És màgia pura. Take the Long Way Home. Estic molt content d'aquesta compra, la veritat. Hòstia, ja pot estar-ho, ja. Fantàstic, m'encanta. No, escolta, Salva, continuo avançant, si et sembla, perquè, clar, jo estava molt esbarat amb aquesta compra i vaig continuar el meu recorregut. Saps quin estant hi havia just enfront de Discos Edison, just enfront del company Matías, hi havia els de Discos Revolver, els meus amics de Discos Revolver a carrer Tallers. Però recorda que t'he dit que jo no salto d'estant al que està enfrente. Jo vaig acabar el passadís religiosament a la mateixa vorera que el del Matías. Sí, i llavors, quan vaig pujar de tornada, em vaig aturar a l'estand dels meus amics Revolver, vaig aprofitar per saludar-los i vaig parlar una estoneta amb el Carles, amb el meu amic Carles, que ens va fer 5 cèntims d'aquestes qüestions que els estaven preguntant. Si et sembla, escoltem que ens explicava el Carles i ho comentem. Carles, de Discos Revolver, de Barcelona. Escolta'm, la fira del disc, des que està a l'estació del Nord, una millora important respecte a Palau Sant Jordi i altres ubicacions. Sí, des de luego que Palau Sant Jordi no és una ubicació per la fira del disc, en quant a comunicacions, en quant a infraestructura, que està allà penjada, la gent ve a passar el dia per menjar, per tema caixer automàtic, per tot. Aquí està tot molt millor comunicat i molt millor. Sí. Heu notat millora des de que la fira està aquí, amb afluència de públic i de més? Ma, jo crec que quan la van desplaçar al Sant Jordi va tocar fons i ha hagut una recuperació una mica, almenys en quant a saber les dimensions que ha de tenir. Sabem que no pot ser ja les fires de fa molts anys, que eren moltíssima gent, molts expositors. Ara està més adequat als temps que corren, crec jo. Sí, sí, sí. O sigui, si es manté el format, fantàstic, no? Diguem, Estació del Nord i dues fires a l'any, seria un format que creieu adequat? Jo crec que sí, que la cosa tampoc ha de donar per molt més i em sembla que sí. Molt bé. La pregunta és obligada. Com han afectat les noves tecnologies, internet, el món del col·leccionisme musical i la fira del disc en concret? Home, evidentment que ha afectat. Abans havia molt de CD a la fira del disc, ara pràcticament és testimonial, molta oferta en tot de cas, i sí. Sí, ara el que es ven i el que busca la gent és vinil, està molt clar. El CD ha perdut tot el valor. Clar. De fet, mai ha sigut un format que els col·leccionistes hagin valorat massa, el CD, vull dir. A veure, el CD va haver una època en què se'ns va vendre com a que era el format, no? Jo em vaig creure, el canvi digital me'l vaig creure. Jo crec que poca gent realment ho pot presumir d'haver sigut fidel al vinil i no haver caigut, no? Però bueno, quan a pràctica i tal sí que ho era, però s'ha demostrat amb el temps que el romanticisme i el que és la peça d'un vinil no es pot comparar amb un CD, que és més un format de, bueno, d'usar i tirar. Clar. Sí. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies. I res, si vols dir alguna coseta. Doncs que vagi molt bé la fira. I res, ja acaba de passar bé els dos dies que queden. Molt bé. Vinga, Carles, moltes gràcies. Vinga, merci a vosaltres. Salva, veig per les teves cares que estàs assistint a la mort del CD a la teva persona. La mort. No, clar, és que, a veure, no sé, és que jo encara... Déu meu. És apocalíptic. És una mica apocalíptic, és veritat. Sí, perquè sí. Jo encara m'havia quedat en que hi havia hagut tota aquella discussió entre que si, quin era el format de futur, entre el CD i el Super Audio CD, i ara teníem el DVD i el Blu-ray i tot això, i ara resulta que he oblidat que el vinil és i sempre ha sigut, la resta ha sigut una distracció de la indústria. Sí, sí, hem estat abduïts per una cosa de la indústria que ens ha tret les peles, però res més, no? Bueno, no sé, jo no ho pintaria potser tan negre, jo sóc un consumidor de CDs i he consumit CDs a la fira a sac, vull dir que el que he comprat bàsicament ha sigut CDs, i a mi m'encanta el CD, però és un fet que és un formato que no interessa als col·leccionistes, no hi ha grans joies, o sigui, a la subhasta no subhasten un CD, vale? O sigui, se subhasten vinils, però CDs no. No és un format que els col·leccionistes valorin realment. Però vaja, jo sí que ho valoro perquè és una manera de... Mira, tu m'ho deies off the record fa un moment quan sonava la cançó Roger Hodgson, que és, clar, el vinil és més incòmode. No? És molt més incòmode. Clar, el CD és més còmode, el CD el poses al cotxe. Clar, els vinils al cotxe salta l'agulla contínuament. Pilles un batxe i salta l'agulla. En canvi, el CD no. I la tapa, clar. La tapa i tot. Llavors, bueno, escolta, tampoc jo no seria tant... Jo us estic transmetent, com veieu, el que em van dir els expositors de la fira. Jo no, aquí no he posat ni tan Benicardón, he posat el micro. Però, bueno, tot i que ho he constatat que és així, que realment la peça que busquen els col·leccionistes és el vinil, home, jo no seria tan... Tampoc tan apocalíptic, eh? Jo crec que el CD encara té un recorregut llarg i és evident que és molt més pràctic i molt més còmode que el vinil. O sigui que, bueno, els que vam fer el canvi digital i ara tenim la nostra col·lecció de música en CD, doncs, escolta, a pechuga i tira pa'lante, que duren lo que duren. A lo hecho pecho. I quan s'autodestruyen, pues a cagar. No sé, ja ens ho baixarem d'internet, jo què sé, tio. Però, bueno, és lo que hi ha. En fi, Salva, vaig continuar el meu recorregut, molt excitat i molt esbarat, i llavors vaig posar el meu punt de mira en els expositors estrangers. Perquè, clar, una cosa molt interessant de la fira del disc internacional de col·leccionista és que hi ha estants estrangers, hi ha estants d'Estats Units, d'Anglaterra, d'Alemanya, i, clar, són especialment interessants per nosaltres, perquè porten coses que tu aquí doncs, no pots trobar, no? Discos, CDs, vinils, el que sigui, doncs que aquí no trobes. Aleshores em vaig disposar a buscar un estant estranger on veiés algun tio així una mica salao per entrevistar-lo, i vaig trobar un holandès fantàstic, un estant d'Holanda. Vaig trobar un tipus simpatiquíssim, d'aquestes persones que ja amb la cara transmet... Bon rotllo. Sí, bon rotllo, no? El que deia l'Emilio Duro, no? El que tiene cara de simpático, simpático, el que tiene cara de tonto, es tonto. Bueno, pues este tenia cara de simpático, no? Aquest senyor es deia Ernest, era d'Holanda, com et dic, i bueno, i a més vaig pensar, home, per què vaig triar aquest? Perquè vaig pensar, calla, que li preguntaràs per l'Arjen Lucassen, pel nostre amic Lucassen. Aquest és holandès, em dirà alguna coseta de l'Arjen, no? Si et sembla, comentem que ens deia... Fixa't en un parell de cosetes amb l'entrevista que li vaig fer a l'Ernest d'Holanda. La primera cosa que t'has de fixar és que jo anava una mica atabalat amb el micro, clar, tenia la gossa darrere. Era un estant una mica estret i vaig passar així, estava una mica incòmode. I em vaig aturullar, i quan el saludo, li dic... Li volia dir hello, good morning. I li vaig dir hello, goodbye. I se'm va quedar, en comptes de good morning, li vaig dir goodbye. I es va quedar amb una cara i li vaig dir, bueno, tranquil, això després ja ho tallarem. Però no, no ho tallem, escoltem-lo, perquè realment va ser... Que gran ets. Va ser un moment molt patètic, sí, per mi. I després, fixeu-vos una altra cosa que em va fer molta gràcia també, és que durant tota l'entrevista que estarem parlant l'Ernest i jo, estareu sentint a darrere el clap, clap, clap dels CDs, o sigui, de la gent que estava mirant CDs en l'estant, perquè l'Ernest d'Holanda portava molts CDs, i a molt bon preu, li vaig comprar bastants. Portava molts CDs. I llavors hi havia molta gent remenant CDs i se sentia clap, clap, clap, clap, saps? Quan amb les mans vas passant CDs, i era aquest soroll, eh? O sigui que, si et sembla, escoltem el que ens explicava l'Ernest. Era un tio molt simpàtic, molt salau, i després ho comentem. Vinga, som-hi. Ernst from Holland. Hello, goodbye. Good morning, sorry. We cut that in the record. Okay, because... it's all right. Hello, it's your first time in the record fair. How is being your experience by the moment, by now? It's very nice here, to be here in Barcelona. My first time in Barcelona. And it's lots of nice people. And I recognize the music they love in Barcelona is different than they do in Holland. Really? Yeah. Why? In what aspect? Why? Why is different? I don't know. It's the Holland is more of the rock stuff, and here you are more into, I don't know, rock and roll, like 60s. Uh-huh. Yeah, 60s. Yeah. That's great. Nice that's, to see. Yeah. That's very nice. Well, here everybody says it's really nice to have the record fair here in Estación del Nord, because it's in the center of the city, it's downtown, and everybody seems to be very happy being here because a lot of people come around and all of that. Another question: what do you think that the new technologies, internet, everything? How do you think this has effect to the collectors? The people has changed the type. It has changed. Really? Yeah. But and not all for the good, but not all that for the worse. You know, mm-hmm. Some things come out very good. Some things are coming out worse. You know, I hear some people say, "Oh, I saw that on eBay, and it's that much." Really? They yeah, say that. Yeah, then they should go buy on eBay and not do the record fairs, you know. Yes. It's a very different kind of thing, and it's hard to get some items. And I understand, yeah. But do you think that the vinyl will always be there? I mean, I hope so. I'm noticing the young people are still into vinyl now. Coming into the vinyl now, because first we were worried that the vinyl was going down because the older people are I understand. So okay, last question. Okay. Being from Holland, we love a musician from your country. Is Arjen Lucassen. Do you know him, Arjen Lucassen? Arjen Lucassen from the Arion Project. Arjen Lucassen, yeah. It's called. Yeah, we know him. Yeah, he's kind of well known in Holland, or is just for the prog rock followers it's the only? For the diehards. Know him. That's what I thought. But in our program, he's very famous because we love him, and we made him an interview by the Skype in the internet, and he was very very friendly. And it was all great. Dutch guys are. Very friendly. Yeah, really, really, and it was great, and it's one of our idols in our program. We have Holland in our praise all the time. That's great to hear. Thank you very much, thank and you. Have a nice weekend here. Okay, thank you thank so you. Much. Okay. Ei, que maco aquest holandès, no? Sí. Tu t'ho vas passar molt bé a la fira, eh? Molt bé, m'ho he passat molt bé i m'he trobat molta gent molt simpàtica, com pots veure, i clar, més gent que té coses a dir, perquè com veus, quan s'hi posava el micròfon, de seguida explicaven cosetes i... Però no tothom era així, no, em sembla? Hi havia gent que després... Bé! El micro es tallava una mica. Sí que t'ho vaig comentar, és veritat. Hi ha hagut algú que potser m'ha explicat més coses fora de micro que quan tenia el micro a davant, és veritat, que ja marxàvem i ens deien, escolta, i allò que et deia, a més, escolta't, collons, haver-m'ho explicat amb el micro, no? No, però en general tots molt macos i ja ho veus que no, cap problema. Escolta, l'Ernest d'Holanda, com et deia, tenia una parada de CDs a 4,95, vull dir, era un pecat marxar d'allà sense comprar 4 o 5 discos, perquè, vull dir, era un insult, i hi havia discos realment molt, molt bons i molt macos, no? I llavors jo li vaig comprar aquest, que ja t'he portat perquè el vegis. Jo tinc debilitat pel James Taylor, Salva. Hombre, James Taylor. I això és un CD i DVD que m'ha costat 5 euros, tio. I es titula One Man Band, és un concert de l'any 2007, oficial, i clar, et recordo que James Taylor és una de les meves 5 veus favorites del rock, de la música. Jo tinc amb un altar, tinc a les veus de John Anderson, de Yes, de Peter Gabriel, de Van Morrison, de Paul Carrack i de James Taylor. O sigui que, si et sembla, sentim un trosset d'una cançoneta d'aquest concert que vaig adquirir a la fira. El tema es titula Copperline, m'agrada moltíssim, i seguim fent recorregut per la fira, et sembla? Vinga. Copperhead, copper beach, copper kettle sitting side by each, copper coil, cup of Georgia beach down old copper line. Half a mile down to Morgan Creek, I'm only living till the end of the week. Hercules and a hog-nosed snake down old copper line. Take me down on copper line. Warm summer night, copper line. Molt bé, preciosa cançó, Copperline, preciosa. James Taylor. Escolta, vas continuar el recorregut per la fira i, clar, com et pots imaginar, cada vegada més excitat, perquè anava adquirint cosetes que m'agraden molt. Sempre surto de la fira molt content, amb un somriure d'oreja a oreja. Com és que no em costa de creure? I llavors que vaig posar el meu punt de mira en els estants temàtics. M'interessava tenir l'opinió d'algú especialitzat molt, hiperespecialitzat en un tipus d'artista en concret. En aquest cas, el que se lleva la palma és el Bruce, ja t'ho dic, el Bruce Springsteen és el mega crack, i hi ha hagut anys que ha tingut 3, 4 i 5 estants dedicats exclusivament a ell. Exclusivament? Sí, sí, sí. En aquells anys que venia a Barcelona cada 2x3 hi havia una febre Springsteen brutal. Ara aquest home, el Bruce Springsteen, a la fira està molt ben representat perquè estan allà els amics de Stone Pony. T'he portat un folleto perquè la vegis. The Stone Pony és el club de fans de Bruce Springsteen oficial d'Espanya. Wow. Té la seu a Catalunya, ells són d'aquí. És el Salva Trepat, no? Ai, ara em pilles. El president, no? Ara em pilles. El president és el Salva Trepat. No vaig parlar amb el Salva. Jo Trepat, diria, vaja. Ho sento, pot ser, no ho sé. No ho conec, veig que estàs molt familiaritzat amb ells, tio. No et venis per aquí. No ho sé, vaig parlar amb un noi que es deia Joan, que era molt simpàtic, però vaja, no dubto que el Salva Trepat sigui el president. La veritat és que no en tinc ni idea. En tot cas, és això, és el club de fans oficials de l'Springsteen i tenien un estant a la fira on venien tot el que vulguis de l'Springsteen. Vale? O sigui, absolutament tot, a preus desorbitats. Haig d'afegir, perquè hi havia la xapa, la xapa oficial del Born in the USA, de la gira Born in the USA, 50 euros, una xapa, vale? O sigui, eren coses realment desorbitades de preu, no? Però vaja, en tot cas, molt interessant, i a veure, que ningú s'ho prengui malament, que els fans del Bruce ja sabem que són els més fanàtics del món, per tant, no dubto que allà és la meca de qualsevol, o sigui, allà trobaven de tot, discos de cada un dels membres de la banda en solitari, vull dir, realment una meravella, tenien de tot del Bruce Springsteen, i bueno, doncs me'n vaig apropant allà i, com et deia, vaig parlar amb un noi que es deia Joan, va estar molt simpàtic amb mi, vam estar parlant d'aquestes cosetes i vaja, si et sembla, sentim el que ens explicava i matem el tema fira del disc. Endavant. Vinga. Joan de Stone Pony de Barcelona, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, bon dia. Bueno, Fira del Disc a l'Estació del Nord. Escolta, una cosa que volíem comentar, vosaltres que sou de tota la vida de la Fira, molt bé, no? Aquesta nova, bueno, no nova perquè ja portem un parell d'anys, però aquesta ubicació més cèntrica... Aquesta ubicació està molt bé perquè sobretot és molt cèntrica. Els anys que vam estar al Palau Sant Jordi, home, tenir un estant dins del Sant Jordi també és una cosa emblemàtica. És veritat. Però no deixava de ser un lloc apartat i la gent li costava molt d'arribar-hi, no? I en canvi aquí estava molt cèntric, a més és més petit, diguéssim com més recollit, la gent també està més amb família, no? Està molt clar, bé. Clar, clar. O sigui, en principi estaríem contents amb el format que tenim ara, Estació del Nord i dues sí. fires l'any, diguem, sí. primavera, tardor. Sí, sí, doncs, jo crec que sí, Barcelona, una ciutat gran, que té cultura musical, crec que dues fires... I dona de si el tema. Molt bé, aleshores, Bruce Springsteen, sou especialistes sí, en Bruce sí. Total. Ja fa 22 anys ja que portem el tema del Bruce aquí a Espanya, això. Sí, no? I quins inputs teniu de la gent? Suposo molt positius, no? Perquè és un artista que té molt de... Sí, home, i sobretot el Bruce Springsteen és un dels artistes que està més lligats a Barcelona i on hi ha moltíssims fans. Clar. I, bueno, i el club del Bruce, clar, també és lògic que fos d'aquí, no?, de Catalunya, això, no? Evidentment. I ja fem tot a Espanya, però, bueno, el lloc, la seu és aquí, a Catalunya, no? A Catalunya. I aquí la fira, bueno, doncs el que... A veure, tot aquest lligam que té Barcelona amb el Bruce, doncs també molta gent... Ja, és difícil potser entendre, ostres, un estant dedicat només a Bruce Springsteen, no? Mm-hmm. Perquè és un dels artistes, els pocs artistes, suposo que pot tenir un estant... Home, i tant. A més, segur que teniu també ja clientela que ve cada any a veure-us clar, i a comentar-vos coses. Tenim molts socis del club, que ja estan acostumats també a venir a la fira, i a part de comprar una concerta, doncs allò, el típic canvi d'impressions, bueno, aquest any que fa Bruce, com ha anat la gira, o clar, no sé què... Clar. Ja és com un ritual, no? Ja, allò que, bueno, és... Vens aquí a la fira, una mica ja com allò... Com t'ho explicaré, no? Una cosa que dius, has de venir cada any i ja forma part de la liturgia, sí. no? Clar que sí, clar que sí. Molt bé, una última pregunteta que li estem fent també a altra gent. A veure, tu com creus que ha influït les noves tecnologies, internet i tot això, en el món del col·leccionisme musical? Home, s'ha notat. Antigament, els que som de la fira tota la vida, feies una cua terrible el divendres a les 3 de la tarda i corredisses per anar a buscar aquell disc, que clar, només es podia trobar a la fira. Sí. Avui en dia és veritat que, inclús els nostres clients, aquest material estrany, raro, de col·leccionista, un pitcher estrany, un disco firmat, totes aquestes coses, avui en dia es pots aconseguir per internet durant tot l'any. Clar. Passa que continua havent-hi aquell client, aquell simpatitzant que vol tocar-ho, vol veure-ho, vol parlar amb tu, vol fer canvi d'impressions, però és veritat que això s'ha notat. Sí, eh? I no per bé. Però de tota manera el vinil resisteix. El vinil resisteix i a més ha estat una mica de moda, sí, cop, no? Eh? Sí, sí, perquè la gent, és veritat que el vinil té aquell so especial que tots ho sabem, que no té el compact, i aquestes edicions de 180 grams, totes aquestes coses ajuden, no? Home, el programa Els Borratxos de Música sempre hem defensat tocar el disc i la sí. música i venir a la fira i anar a les botigues perquè... Sí, i el format de les sí, portades, tot, sí, és un altre món. A internet pots trobar coses, però no hi ha com anar a submergir-te amb l'ambient. Evidentment. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. Nosaltres. Només una última cosa. Quina cançó del Bruce posem a continuació per il·lustrar el vostre stand fantàstic, que aquí teniu de tot del Bruce, veig. Sí. Estan mirant, dic, a veure, l'Asbury Park, el Port Torrent, clar, que de tot. Quina cançó em poso? Per... A mi m'agradaria que posés-ho de l'Incident o 57 Street, però clar, potser... Ah, l'Incident, que la va fer al Palau Sant Jordi que li vau demanar. La versió de piano. Em consta. Era la primera vegada que tocava a Europa. Em consta. I va ser tot una experiència. Doncs per recomanació del Joan de Stone Pony, Incident, la posem, clar que sí, moltes a disfrutar-la. Gràcies. I res, gràcies a vosaltres i que vagi molt bé, bon cap de setmana, que vagi molt bé la fira. Molt bé, merci. Molt bé. Vinga. Vinga. Que maco el Joan d'Stone Pony, molt Salva. Maco. És que t'ho vas passar molt bé. M'ho vaig passar molt bé a la fira. Malauradament se'ns ha acabat el temps, Salva, hem d'acomiadar el programa i ho fem amb la cançó que ens recomanava el Joan, l'Incident on 57th Street, que és un tema, com ell deia, molt emblemàtic per ells, pel club de fans, pels Stone Pony, perquè li van demanar expressament en el Bruce que la interpretés en el concert de Barcelona de l'any 2002 al Palau Sant Jordi. És un tema que pensa que el Bruce mai l'havia interpretat a Europa, és un tema de l'any 73, del segon àlbum del Bruce, feia segles que no la tocava enlloc, i ells li van demanar com a cosa especial, com a deferència especial per ells, perquè tenien aquest caprici. Ja. I sí, sí, la va tocar el Bruce, la va tocar ell sol amb el piano, va interpretar aquesta cançó, amb la qual, bueno, penso que és un broche d'oro, no?, pel programa d'avui, escoltar aquest tema. I res, doncs, la Fira del Disc. Us vull veure tots allà el primer cap de setmana de maig. T'haig de felicitar molt perquè penso que el nivell de les entrevistes és molt bo. Moltes gràcies, Sara. Tu vas passar molt bé i molt. Això ha quedat recollit a les entrevistes. Genial. Ha sigut un gran programa. Perfecte, doncs, escolta, me n'alegro. Espero que tots els nostres amics ho hagin disfrutat i res, doncs, fins al pròxim. A reveure. Adéu, adéu. Kids playing down the street. You called down, hey little hero, summer's long, but I guess it ain't very sweet around here anymore. Jane sleeps in sheets damp with sweat. Johnny sits up alone and watches her dream on, dream on. And his sister prays for lost souls, then breaks down in the chapel after everyone's gone. Jane moves over to share a pillow, but opens her eyes to see Johnny up and putting his clothes on. She says, those romantic young boys, all they ever wanna do is fight. Those romantic young boys, they're calling through the window, hey Spanish Johnny, you wanna make a little easy money tonight?